अलिफ लाम मीम रा। ये अल्लाह की किताब की आयतें हैं, और ए पैगंबर, जो कुछ तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है बरहक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं ला रहे।